69 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 stycznia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura publikuje raport o nadużyciach śledczych w czasach ministra Ziobry. Podkarpatcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który groził Jerzemu Owsiakowi. Mateusz Morawiecki został szefem Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. Za rządów PiS zmuszano śledczych do przedłużania postępowań, które byli gotowi umarzać. Mówią o tym prokuratorzy badający nieprawidłowości w latach 2016-2023. Z raportu wynika, że w tej sprawie nadużywano przewidzianych prawem konsultacji. Mówił w czasie prezentacji dokumentu Jarosław Onyszczuk z Prokuratury Krajowej. Pod pretekstem tzw. konsultacji, która wynika z artykułu 71 regulaminu, dokonywano niedopuszczalnej prawem i naruszającej niezależność prokuratora aprobaty decyzji merytorycznych w tych wszystkich ważkich sprawach. Mamy sprawy, w których prokuratorzy sporządzali 3, 4, 5, a nawet i 7 razy decyzje o zakończeniu postępowania i te decyzje nie były aprobowane. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o względy merytoryczne, ale o to, aby to postępowanie było otoczone jak najdłużej. Niektóre postępowania umarzano nawet po 7 latach po wcześniejszym wielokrotnym przenoszeniu ich do różnych prokuratur. Prokuratura Krajowa przebadała 200 postępowań, docelowo tych zbadanych ma być 600, a pełny raport mamy poznać w lutym. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak dostał kolejne groźby pod swoim adresem. W internecie pojawiły się wpisy nawołujące do zabicia go. Szef WOŚP-u incydenty zgłosił na policję. Policja traktuje to bardzo poważnie. A więc tutaj nie ma jakichś procedur, które by oceniały, czy to jest na luzie, czy to jest wygłupu, czy to ktoś jest pod wpływem czegokolwiek. To jest zgłoszenie gróźb karalnych, no i policja potem już dalej drąży te sprawy. Właśnie się nie zgadzamy z tym. Zgłaszamy, robimy swoje. Podkarpatcy policjanci zatrzymali mężczyznę, mieszkańca Odrzykonia, który na Facebooku kierował groźby karalne pod adresem Jerzego Owsiaka. To już kolejne groźby. W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali 71-letniego mężczyznę podejrzanego o grożenie Owsiakowi. Mężczyzna zeznał, że motywował swoje zachowanie jednym z reportaży w telewizji Republika. Śledczy z Katowic przejęli sprawę zaginięcia 24-letniej Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. Postępowanie jest na początkowym etapie, mówi rzecznik katowickiej prokuratury, ale Aleksander Duda. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Katowicach. Do sprawy zatrzymana została jedna osoba, wobec której zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Ze względu na bardzo wstępny etap postępowania, także trwające poszukiwania, prokuratura okręgowa w Katowicach nie udziela szerszych informacji. Poszukiwania prowadzone są w pobliżu stawu, nieopodal miejsca zamieszkania zaginionej, ale są one utrudnione, bo w stawie zalegają muł i śmieci, które utrudniają jego przeszukanie. Karolina Wróbel zaginęła 3 stycznia. Mateusz Morawiecki nowym szefem Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów zastąpił na tym stanowisku premier Włoch Giorgia Meloni. Morawiecki zapowiedział twardą postawę w kontrolowaniu nielegalnej migracji oraz sprzeciw wobec odbierania państwom Unii Europejskiej ich suwerennych kompetencji. Chcę przywrócić państwom członkowskim wiele kompetencji, które uzurpowała sobie Komisja Europejska. Wierzę, że te kraje powinny decydować o swojej polityce zagranicznej. Jestem całkowicie przeciw likwidowaniu suwerenności państw, przekazaniu polityki zagranicznej do Brukseli, ponieważ moim zdaniem oznacza to, że decyzje będą podejmowane w Berlinie. Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie obrony demokracji i relacji transatlantyckich. Podkreślał, że należy szukać dobrych relacji z Chinami. Europejscy konserwatyści i reformatorzy to grupa w Parlamencie Europejskim utworzona w 2009 roku przez partie konserwatywne. Najgorsze na razie minęło, ale środki bezpieczeństwa w związku z cofką zostają na miejscu. Trudna sytuacja była m.in. w Świnoujściu, ale udało się ją opanować, a poziom wody opadł poniżej stanu ostrzegawczego. Jednak worki z piaskiem zostają na swoim miejscu, a służby wciąż monitorują sytuację, mówi wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński. Sytuacja w Świnoujściu jest dobra, natomiast też dostałem informację właśnie od Straży Pożarnej, że nadal utrzymujemy te worki, które są rozłożone, tak gdybyśmy mieli jeszcze do czynienia z ewentualną cofką, natomiast na ten moment się tego nie spodziewamy. Zdaniem synoptyków jeszcze w styczniu może wystąpić cofka, czyli wtłaczanie wód z Bałtyku. Z jej powodu strażacy w województwie zachodniopomorskim interweniowali kilkaset razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. I mam dla Państwa dobre informacje z tenisowego Australian Open. Do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, który po dobrej i pewnej grze pokonał Holendra Talona Grigspora 7-5, 6-4 i 6-4. Hubi po meczu był zadowolony i zrelaksowany. Cieszę się bardzo z pierwszego wygranego meczu w tym roku na Australian Open. Zawsze gram zacięte boje z Talonem Grigsporem. Tym razem udało się wygrać w trzech setach, więc tym bardziej zadowolony jestem z tego wyniku. No i oczywiście chciałem Wam wszystkim podziękować za niesamowite wsparcie. Będę walczył dalej. Pozdrowienia. W kolejnym meczu Hurkacz zmierzy się z Serbem Kecmanowiczem, który w pięciu setówce pokonał swojego rodaka Lajowicza. Równie radosnych pozdrowień swoim kibicom nie mógł przesłać drugi z Polaków z głównej drabinki. Kamil Majchrzak nie poszedł w ślady Hurkacza. Doświadczony Hiszpan Carreño Busta okazał się zbyt mocny i pokonał Polaka w trzech setach w dwie godziny. A dzisiaj nie zabrakło sporych sensacji w turnieju, a ta największa dotyczy Rosjanina Andrija Rubliewa, który w meczu pierwszej rundy przegrał ze wschodzącą gwiazdą tenisa Brazylijczykiem João Fonseca. 18-latek o twarzy killer dzieciaka, który ostatnio wygrał Next Generation ATP Finals, czyli turniej największych talentów do lat 20, rozprawił się z dużo wyżej notowanym Rosjaninem w trzech setach do 6-3 i na koniec znowu w tiebreaku. Fonseca to materiał na przyszłego wielkiego mistrza. Gdzie najbliższe mecze eliminacji Mistrzostw Świata rozegra piłkarska reprezentacja Polski? Oto jest pytanie. Wydawało się już przesądzone, że padnie na Stadion Śląski w Chorzowie. Dzisiaj Polski Związek Piłki Nożnej miał podjąć ostateczną decyzję. Nie podjął jednak. Sprawa pozostania kadry piłkarskiej na Stadionie Narodowym w Warszawie jest otwarta. Rozmowy trwają, czekamy na decyzję. Dziś pochmurno, od północy do centrum zmierza strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Opady będą marznąć i powodować gołoleć, od minus 2 do 2 stopni cieplej na wybrzeżu około 4. Zapraszamy do reklamy. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Głośnik Bluetooth JBL Boombox. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za 1499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Dzień dobry Państwu. W Warszawie Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Michał Jędrkowiak, a w Brukseli Agnieszka Obszańska, Bartosz Bielecki. Wspaniała ekipa z brukselskiego spacer po unijnych instytucjach. Będzie zupełnie niezwiązany z unijnymi instytucjami spacer po Brukseli. Sporo gości się pojawi w studiu, z którego dziś nadajemy, w budynku Justus Lipsius w siedzibie Rady Unii Europejskiej. 227 trójek to nasz numer, niezmiennie do Państwa dyspozycji. Czy jesteśmy w Warszawie, czy w Brukseli, można do nas zadzwonić. The Cure, Just Like Heaven. Do 19 będziemy z Państwem i z Warszawy, i z Brukseli. Coś mi się wydaje, że to będzie spotkanie pełne przygód, ale jesteśmy na te przygody gotowi. Rozpoczęła się prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, a także, no właśnie, przez te dwa dni, 14 i 15 stycznia, inaugurujemy zagraniczny program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i o nim będziemy Państwu opowiadać, ale czy jesteśmy w Brukseli, czy w Warszawie, pewne rzeczy są niezmienne. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. A ja witam w studiu pierwszą gościnę, w studiu tutaj właśnie w biurze prasowym w budynku Rady Unii Europejskiej. Ten głos Państwo doskonale znają, a ja mam wielką przyjemność powitać ją twarzą w twarz. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że mogę gościć w programie. Ja też tak, wyjątkowym. Cieszę. Ja chciałam ciebie najpierw zapytać o tę poprzednią prezydencję. I czego się spodziewasz po tych kilku miesiącach, które nadchodzą? Sześciu dokładnie. Gdybym powiedziała ciężkiej pracy, to nie byłoby to odkrywcze. Ale rzeczywiście, ja pamiętam prezydencję z 2011 roku, tylko to była inna prezydencja, to były inne okoliczności. 2011 rok w miarę spokojny, jeszcze przed aneksją Krymu. Teraz mamy już wojnę za wschodnią granicą, więc zupełnie priorytety się zmieniają. Pierwsza prezydencja też była taka, żeby się pokazać. Każdy kraj to ma. Każdy kraj nowy, który miał swoją pierwszą prezydencję, chciał pokazać jak najwięcej. Zresztą fundusze w 2011 roku były porównywalne z tymi, co teraz. Co oznacza, że gdzieś cięcia musiały być i to już nie jest taki wielki pokaz, można by powiedzieć, siły każdej kulturalnej, kulinarnej, politycznej, gospodarczej. Więc jestem ciekawa tej prezydencji. To naprawdę nie można się nudzić. Swoją drogą, ja pamiętam, mówiłam tutaj już kolegom i koleżankom w 2011 roku, jak kończyliśmy prezydencję. Pamiętam, że ostatnia moja korespondencja brzmiała tak: następna prezydencja za 14 lat. Ja skończyłam te korespondencje i sobie pomyślałam, gdzie my będziemy za 14 lat? No jesteśmy, tylko okoliczności zupełnie inne. Mam ochotę, ponieważ to są szczególne okoliczności teraz i szczególna audycja i szczególne spotkanie, zapytać cię o coś, o co zazwyczaj nie pytamy cię, kiedy łączysz się z nami w audycjach. To znaczy o takie życiowe aspekty twojego życia jako korespondentki tutaj w Brukseli, bo to miejsce, w którym my teraz jesteśmy, dla nas, ekipy, która przyjechała z Warszawy, zupełnie nowe i poznajemy je przez tych kilka dni, ale dla ciebie to jest właśnie miejsce pracy. Drugi dom też czasami, bo tutaj spędzamy wiele godzin na szczytach, to i bywało, że 4 dni śpiąc, może 2-3 godziny. Niedaleko jest taka sala z napisem Polska i polską flagą i to jest między innymi to miejsce, w którym się spotykaliście. Tak, na konferencjach prasowych, natomiast żeby wejść tutaj do studia i do centrum prasowego, trzeba przejść przez takie duże atrium i tu zwykle, jak są szczyty, tego teraz nie ma, teraz mamy piękną instalację polskiej artystki, ale zwykle tutaj są stoły poukładane w czasie szczytu, no i kilkuset korespondentów relacjonuje te szczyty, więc dla nas to czasami jest drugi dom. Ja pamiętam szczyt budżetowy czy szczyt dotyczący traktatu lizbońskiego. To jak się zaczął w czwartek, to jeden się skończył w niedzielę, drugi w poniedziałek. Więc to są rzeczywiście takie momenty, że musimy się skupić, zebrać w sobie i jak najbardziej precyzyjnie przekazywać Państwu informacje. Więc czy Unijna Rada, w której teraz jesteśmy, czy Komisja Europejska, w której też bywamy, czy Parlament Europejski, trzecia unijna instytucja, to jest taki trójkąt w dzielnicy europejskiej, po której ja się poruszam. O tej instalacji, o której Beata Płomecka wspomniała, też oczywiście my dzisiaj opowiemy. Alicja Patanowska jest jej autorką i oczywiście rozmawiała z nią Agnieszka Obszańska, więc proszę się tego wątku w naszym spotkaniu spodziewać. A twoje plany na najbliższe tygodnie? Relacjonować polską prezydencję. Tak naprawdę merytorycznie w przyszłym tygodniu rusza, bo jest pierwsze spotkanie ministerialne. Ministrowie finansów, czyli szef resortu finansów Andrzej Domański, będzie pierwszym ministrem, który będzie przewodniczył Unijnej Radzie. To we wtorek. Natomiast tego samego dnia, bądź dzień później, jeszcze nie mamy dokładnych informacji, premier Donald Tusk w Strasburgu prezentuje priorytety polskiego przewodnictwa. Ja akurat będę w Strasburgu, żeby to relacjonować, no a potem przyglądać się, w jaki sposób Polska będzie tę prezydencję prowadziła. Oczywiście nie przeceniajmy prezydencji, ale też jej nie deprecjonujmy, bo każdy kraj jakoś na tę prezydencję się nastawia, ma swoje plany, chce niektóre tematy wybić, niektóre tematy schować. Polska na przykład klimat, więc to będzie 6 miesięcy intensywnej pracy, ale podejrzewam, że bardzo ciekawej. Jestem przekonana, że będziemy się w takim razie, co mnie bardzo cieszy, bardzo często słyszeć i na razie mówię do zobaczenia. Do zobaczenia. Ale też do usłyszenia. I do usłyszenia. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dziś razem w tym miejscu, w którym zazwyczaj ona Państwa wita. Rozpoczęłyśmy to spotkanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo się cieszę też na te kulturalne wątki i na to, co przygotował Instytut Adama Mickiewicza, na ten zagraniczny program kulturalny prezydencji. O tym też Państwu dzisiaj będziemy opowiadać, a teraz słuchamy piosenki dnia. C. Duncan, Think About It. Think About It. Taki tytuł nosi ten utwór. C. Duncan go wykonuje i to jest nasza piosenka dnia na 14 stycznia. Znajdą ją Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Zapraszam w imieniu Michała Grabkowskiego w piątki o 19. A my teraz wracamy do Brukseli, bo z Brukseli właśnie, z budynku Justus Lipsius, siedziby Rady Unii Europejskiej, witamy Państwa dzisiaj w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. To jest jeden z tych budynków, które są zgromadzone wokół pewnego ważnego ronda w Brukseli. Wokół tego ronda toczy się życie unijnych urzędników. Tędy właśnie chodzą do pracy, tędy z niej wracają, a gdy skończą pracę, to życie tutaj zamiera. Do miejsca położonego w cieniu unijnych instytucji wybrał się Bartosz Bielecki, ale nie była to droga bez przeszkód. Poruszanie się po brukselskich ulicach to nie było łatwe zadanie. Powód: ogromny strajk belgijskich związków zawodowych. Na ulicę wyszło kilka grup, w tym nauczyciele. Musicie płacić nauczycielom, bo inaczej ich zabraknie. Protestowali też pracownicy transportu, dlatego przemieszczanie się po stolicy Belgii było utrudnione. Mimo to metrem dojechałem na Rondo Schumana. Schumann, korespondent. Znajdujemy się akurat w sercu Europy, jak my, urzędnicy, lubimy mówić. Opowiada Jan Hofmokl, który na co dzień pracuje w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Jest to Rondo Schumana, przy którym mieszczą się kluczowe instytucje Unii Europejskiej, budynek Komisji Europejskiej, budynek Rady, budynek Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Tu bije serce Europy. Dla mnie okolica jest nieco czystsza i nieco milsza. Dodaje Rudy da Costa, który jest znanym w okolicy sprzedawcą kwiatów. Rytm tego, co dzieje się przy Rondzie Schumana, wyznacza rytm pracy unijnych urzędników. Tłocznie robi się po 12, kiedy przychodzi czas na lunch i kawę. Jeśli byśmy chcieli, żeby wszyscy widzieli, że rozmawiamy razem ze sobą, warto jest usiąść tam przy oknie, ponieważ każdy przechodzący przez Rondo Schumana musi zobaczyć witrynę tej kawiarni, ale z tyłu jest trochę lepsza kawiarnia, gdzie serwują nomen omen grecką kawę, która jest uważana za najlepszą kawę oraz za bezpieczne miejsce spotkań, dlatego że jest tam tak głośno i tak dużo ludzi, że można swobodnie o wszystkim porozmawiać. Jest też taka kawiarnia, która jest bardzo miła, bardzo blisko, ale raczej się tam nie chodzi, bo wiadomo, że można tam trafić na dyplomatę innego państwa, który z radością wysłucha, co mamy do powiedzenia. Przy kawie. Życie przy Rondzie Schumana kończy się wtedy, gdy urzędnicy wracają z pracy do domu. Moglibyśmy zaryzykować nawet stwierdzenie, że prawdopodobnie nie widzimy w tym momencie w okolicy Belga, ponieważ Belgowie, a szczególnie mieszkańcy Brukseli, jeżeli starają się omijać jakieś miejsce na mapie Brukseli, to będzie to właśnie dzielnica europejska, bo poza nami, urzędnikami, nie dzieje się tu nic, co by ich interesowało. Mimo to Rudy da Costa stara się patrzeć na świat optymistycznie i na brak klientów nie narzekać. Mamy coś dla każdego. To osoby, które odwiedzają szpitale, to ci, którzy jeżdżą metrem, a także unijni urzędnicy. Sprzedajemy kwiaty wszystkim. No to chyba pójdziemy po kwiaty po audycji. Bartosz Bielecki wczoraj był w kilku miejscach jednocześnie, przynajmniej tak to brzmi, kiedy słucha się przygotowanych przez niego materiałów. Zabierze nas jeszcze po 17 na spacer po unijnych instytucjach, bo jesteśmy w Brukseli i z biura prasowego w siedzibie Rady Unii Europejskiej nadajemy dziś specjalne wydanie popołudniowej audycji w Trójce. 22,7 trójek to numer niezmiennie do Państwa dyspozycji. Być może ktoś w Brukseli właśnie nas słucha przez internet, przecież jest taka możliwość. No i adres mailowy zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Dawid Podsiadło teraz, a po 16.30 po serwisie porozmawiamy właśnie o inauguracji zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Muza muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic.

serwis ekonomiczny i Sylwia Zadrożna. Zapraszam, a skoro dzisiaj audycja z Brukseli, to największy producent pomidorów w Belgii został właśnie przejęty przez Holendrów. Na stronie Denberg Delis czytamy, że to firma rodzinna, która dostarcza pomidory do prawie wszystkich sklepów spożywczych w Belgii. Niedawno zaczęła uprawiać te warzywa w Maroku i właśnie w ekspansji zagranicznej będą ją wspierać inwestorzy z Holandii. Zostajemy jeszcze przez chwilę w Brukseli, bo resort funduszy spodziewa się zakończenia rozmów z Komisją Europejską o oskładkowaniu umów cywilnoprawnych w ciągu miesiąca. W miejsce zapisanej w Krajowym Planie Odbudowy reformy rząd proponuje wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy oraz wliczanie umów zleceń do stażu pracy. Ponad 21 milionów pasażerów skorzystało w ubiegłym roku z lotniska Chopina w Warszawie. To rekordowo dużo, ale w tym roku ta liczba może być o co najmniej 2 miliony wyższa. Przy ograniczonych możliwościach obsługi pasażerów w Warszawie możliwe będzie przeniesienie części ruchu lotniczego do Modlina i do Radomia, mówi wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Adam Sanocki. To będziemy starać się robić, no bo widzimy, jeżeli chodzi o w ogóle loty czarterowe, że to jest nie tylko jakby duża zmiana, ale to jest swego rodzaju rewolucja, no bo tu mamy 80% wzrostu rok do roku, więc ten element jest ewidentnie do zagospodarowania. W przyszłym roku ma się rozpocząć modernizacja lotniska Chopina. Po jej zakończeniu w 2029 będzie mogło ono obsłużyć nawet 30 milionów pasażerów rocznie. Dużo wcześniej, bo już na początku lutego wystartuje drugi nabór wniosków w programie Energia dla Wsi, z którego można otrzymać wsparcie na instalację OZE. Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet nowego naboru to 1 mld zł. Dolar dziś po południu kosztuje 4,15 zł, euro 4,26, a funt brytyjski 5 zł i 5 groszy. Dziś pochmurno od północy do centrum zmierza strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Opady będą marznąć i powodować gołoleć od minus 2 do plus 2 stopni cieplej na wybrzeżu, tam plus 4. Na dużych jeziorach mazurskich nie ma lodu, a im mniejsze jezioro, tym grubszy lód. Najgrubszy, jaki spotkałem dzisiaj, to miał 4 cm. A jeżeli na lodzie leży warstwa śniegu, to mimo mrozu grubość lodu powoli maleje. Jeżeli ktoś chce się wybrać na spacer po Brukseli, to proszę nie spacerować po lodzie. No tak, oczywiście. Bardzo dziękuję panie Adamie, dziękuję za nawiązanie do Brukseli, bo oczywiście jesteśmy dzisiaj z popołudniówką Trójki właśnie w Brukseli i ta brukselsko-warszawsko-mazurska ekipa państwa pozdrawia. Foo Fighters teraz, a potem spotkanie z gościem. Road to Ruin, Foo Fighters. Dzisiaj 56. urodziny Dave'a Grohla. Nie zaproszenie, chociaż zaprosilibyśmy chętnie Dave'a Grohla, ale życzenia przede wszystkim płyną i z Brukseli, i z Warszawy, a ja witam, wyrwaliśmy ją na chwilę z wszystkich oficjalnych spotkań. Olga Brzezińska, wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dołączyłaś do nas. Jesteśmy w Brukseli, bo dzisiaj właśnie inauguracja zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Już część wydarzeń za nami, część przed nami dzisiaj i jeszcze jutro, więc najpierw opowiedz, co dzisiaj jeszcze się będzie działo, co się wydarzyło i co przed nami. To ja zacznę od tego, że to jest naprawdę wielki dzień dla Polski, ponieważ inaugurujemy polską prezydencję w sercu Europy, w Brukseli. Dzisiaj otwarliśmy wystawy, które pokazują, co jest najciekawszego, co jest najbardziej kreatywnego, co jest najbardziej kolorowego i też inspirującego w polskiej sztuce. Alicja Patanowska i Alicja Biała oraz przynajmniej setka polskich designerów otwiera tę polską prezydencję za pomocą wystaw w budynkach Rady Unii Europejskiej, w wystawach, które spina hasło Regeneracja. Ale w wystawach, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale przypominam, że opowiemy także dzisiaj do 19. Dlatego nie będę zdradzać już więcej szczegółów, tylko tak, żeby po prostu państwu narobić smaka. Wieczorem odbędzie się wielka gala otwarcia, wielka uroczystość, którą uświetni polski jazz. Naprawdę wielki towar eksportowy polskiej kultury. Marcin Wasilewski Trio. I myślę, że to będzie też wspaniała okazja do tego, żeby być razem i rozmawiać o tym, co nas łączy, co nas cieszy, a jest wiele powodów do radości, bo ten program kulturalny polskiej prezydencji, zwłaszcza za granicą, to jest naprawdę wielki, ciekawy, kolorowy wachlarz wydarzeń. Bardzo dużo wydarzeń będzie organizowanych w Brukseli, ponieważ to właśnie z serca Europy ma płynąć taki sygnał, że wróciliśmy do europejskiego stołu i chcemy wspólnie z europejskimi partnerami rozmawiać o tym, jak ma wyglądać nasza przyszłość. Więc w Brukseli już jutro otwieramy wystawę Kobiety na wybory. Polskie artystki, które przygotowały serię plakatów w ramach kampanii profrekwencyjnej w 2023 roku, które chyba odmieniły bieg historii dla naszego kraju i dlatego tutaj dzisiaj siedzimy i rozmawiamy. To jest pierwsza rzecz. Oprócz tego w styczniu otwieramy też wystawę Post-Tourism, fotografie Ady Zielińskiej, które odbędą się w ramach Photo Brussels Festival. W lutym Unsound Festival zagości w Brukseli również i tutaj myślę, że... Zaprzyjaźniony także z Trójką. Zaprzyjaźniony z Trójką, ale zaprzyjaźniony też z całym światem, tak, bo to jest naprawdę bardzo międzynarodowa propozycja, taka, która rezonuje z odbiorcami w wielu miejscach na świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale naprawdę w różnych, bardzo ciekawych zakątkach. Oprócz tego w czerwcu zaprosimy na bardzo ważne wydarzenia muzyczne, bo odbędzie się koncert Tomasz Stańko Experience. Ci młodzi twórcy i twórczynie, którzy podążają tropem Tomasza Stańki, zagrają we Flarze, a na zakończenie prezydencji, chociaż może bardzo wyprzedzamy w tej chwili wypadki, odbędzie się koncert, gdzie zaśpiewa Jakub Józef Orliński, wykonując też między innymi w ramach koncertu utwór specjalnie napisany z okazji polskiej prezydencji, napisany przez Aleksandra Dębicza, utwór Unity. Bardzo szeroki przekrój przez polską kulturę i rzeczywiście te nazwiska, które szczególnie teraz dały się zauważyć, dały się zaznaczyć, wielkie talenty. Kiedy słyszę Jakub Józef Orliński, to nie mam więcej pytań, ale nie, przepraszam, mam więcej pytań. Chciałam cię oczywiście też zapytać o to, co się będzie działo poza Brukselą, bo przecież w całej Europie, także w krajach kandydujących, nie tylko w krajach członkowskich Unii Europejskiej, będą się odbywały wydarzenia. Ten wątek, który mnie bardzo interesuje zawsze i myślę, że wśród naszych słuchaczek i słuchaczy też są tacy, którzy gdzieś tam podróżując albo mieszkając w Europie poza Polską, chętnie skorzystają z tego. To jest filmowy cykl pod hasłem Solidarity on Screen. To już to sobie przetłumaczę, polska prezydencja, przegląd filmowy, więc tutaj też będzie się działo w kilku miejscach w Europie, między innymi w Belgradzie, w Budapeszcie, w Monachium, w Brukseli czy w Wiedniu będą się odbywały te przeglądy, ale film to jedno, jest też teatr, jest taniec, mnóstwo rzeczy. Nie chcę ci teraz narzucać, o czym masz opowiadać, ale domyślam się, że ponieważ ten program powstawał bardzo szybko, to są takie rzeczy, z których jesteście szczególnie dumne albo niekoniecznie chciałabyś coś wyróżnić, ale być może jeszcze nie miałaś okazji opowiedzieć więcej, więc to jest teraz ten moment. To ja chyba zacznę od programu teatralnego, który naprawdę prezentuje wielki wachlarz tego, co polski teatr chce powiedzieć i o czym mówi. I to jest cała masa wątków nie tylko społecznych, politycznych, artystycznych, ale także takich egzystencjalnych, bo teatr chyba najżywiej reaguje na to, co się dzieje dookoła. I myślę, że tak jak widzę z podróży po Europie, ale także poza Europą, budzi wielkie zainteresowanie i pojawia się w mnóstwo pytań o to, co robią polscy twórcy i twórczynie, jeżeli chodzi o polski teatr. Więc można będzie zobaczyć i te głosy nowe, o które bardzo zabiegamy w polskiej prezydencji, ale także uznanych twórców, bo w ramach programu teatralnego pojawi się Krzysztof Warlikowski ze swoim najnowszym spektaklem Elizabeth Costello, ale będzie też jedno z najgorętszych nazwisk polskiego teatru, czyli Łukasz Twarkowski i ze spektaklem Rodko, i ze spektaklem Quanta, najnowszą produkcją z teatru w Wilnie. Której jeszcze w Polsce nie można raczej zobaczyć, tylko na festiwalu Boska Komedia była tak, pokazywana. Tak, to były jedyne pokazy do tej pory w Polsce, chociaż mamy nadzieję, że Łukasz Twarkowski da się... Ja też trzymam za to kciuki. Tak, da się zaprosić do Polski. Przy swojej obecności zagranicznej Łukasz Twarkowski bardzo pozwala nam intensywnie realizować naszą misję, żeby promować polską kulturę za granicą, bo on wraz z polskimi współtwórcami duży i intensywny głos zabiera, jeżeli chodzi o świat teatralny. Ale dużo będzie się też działo w obszarze sztuk performatywnych i tańca. Dwa takie duże i ważne miejsca, czyli Cypr i Niemcy, tam program performatywno-taneczny. Myślę, że ciekawe dla wielu będzie to, co proponujemy w ramach programu literackiego, bo pojawią się tam i ogromne nazwiska, najlepsza ambasadorka polskiej literatury, czyli Olga Tokarczuk. Już 5 lutego spotka się z czytelniczkami i czytelnikami w Bozar w Brukseli, ale ten program literacki rozciągnięty jest na wszystkie miesiące prezydencji i będzie obecny tak w państwach członkowskich, jak i w państwach kandydujących do Unii Europejskiej. Zapytam, choć może niekoniecznie jest łatwa odpowiedź na takie pytanie, ale jakie jest też zainteresowanie w tych miejscach, do których wieziecie polską kulturę, tym, co mamy do zaproponowania w Polsce? Bo kultura jest wspaniałym nośnikiem we wszystkich jej przejawach tego, co z jednej strony jest tradycją, a z drugiej strony jest tym, w jaki sposób patrzymy w przyszłość. I myślę, że to jest świetna platforma do tego, żeby rozmawiać, dyskutować i od kultury wychodząc, rozmawiać na zupełnie inne tematy, które też są dla nas niezwykle istotne. Miło mi jest powiedzieć, że ogromne zainteresowanie wzbudzamy nie tylko programem kulturalnym polskiej prezydencji, ale też tym programem politycznym, ponieważ wszystkie oczy są skierowane na Polskę. Jest wielka potrzeba takiej odnowy i rozmowy o tym, co może się wydarzyć w przyszłości, jak możemy sobie przyszłość wyobrazić, i w programie kulturalnym dajemy przestrzeń do tego, żeby ta rozmowa toczyła się też w przestrzeni, w której dozwolone są emocje, w których możemy spotkać się na bardzo ludzkim poziomie. I zainteresowanie, o które myślę, że pytasz, też związane jest z partnerstwami, które staramy się budować, bo wszystkie właściwie elementy programu zostały wynegocjowane, zbudowane w relacjach, w partnerstwach z instytucjami kultury w całej Europie i zbudowane też poprzez to, że umożliwiamy artystom, artystkom, dziennikarzom, menadżerom kultury spotkać się i porozmawiać o tym, co jest rezonujące w jakim środowisku. Więc zainteresowanie jest bardzo duże i my staramy się na to zainteresowanie odpowiedzieć, przywożąc to, co rzeczywiście jest interesujące, ciekawe, inspirujące dla publiczności, którą najlepiej znają właśnie osoby, które tam mieszkają. Więc współpracujemy z instytucjami kultury w całej Europie, ale także z instytutami polskimi, które są dla nas naprawdę kolosalnie ważne, bo to są właśnie te miejsca, które mają ucho blisko ziemi. Tak. Oni czują puls swoich odbiorców. Oczywiście wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie Instytutu Adama Mickiewicza www.iam.pl, ale także specjalna strona, do której odnośnik jest na stronie JAM-u, taka, która dotyczy tylko tego kulturalnego programu zagranicznego polskiej prezydencji. I tutaj na moment bym postawiła kropkę, jeśli chodzi o ten program, bo oczywiście przed Instytutem Adama Mickiewicza różne wyzwania w tym roku, nie tylko prezydencja i ten program kulturalny, więc w kilku zdaniach, bo nie chciałabym teraz tego wątku rozwijać. Będziemy z pewnością do tych wątków w Trójce wracać, ale chciałabym cię zapytać o inne przedsięwzięcia, które w tym roku przed wami, bo z jednej strony coś się szykuje we współpracy z Wielką Brytanią, z drugiej Expo, więc jestem ciekawa, jaki będzie wasz udział w tych wydarzeniach. Oczywiście poza prezydencją Instytut prowadzi swoją działalność w trybie ciągłym. W związku z tym jesteśmy bardzo zainteresowani obecnością w różnych miejscach na świecie. I to jest akurat ciekawe złożenie, że w trakcie naszej prezydencji też rozpoczynamy sezon polsko-brytyjski. Mhm. Pierwszy raz po 15 latach wracamy z takim dwustronnym, bilateralnym programem, który zainicjowało British Council, które organizuje w Polsce kilkadziesiąt projektów w partnerstwach z różnymi instytucjami kultury polskimi, a my z kolei organizujemy tam w kilkunastu miastach w Wielkiej Brytanii program kulturalny obejmujący kilka dziedzin sztuki i kultury. Bardzo się na to cieszymy i 17 stycznia już zapowiemy, co się będzie działo w ramach tego sezonu, ale jesteśmy bardzo podekscytowani tym powrotem, bo wydaje nam się on bardzo ważny i też uzupełniający naszą obecność w państwach Unii Europejskiej i w państwach kandydujących. Oczywiście 13 kwietnia otwiera się wielka wystawa światowa Expo w Osace. Tam będziemy obecni z programem kulturalnym. Celebrujemy też w dalszym ciągu rozpoczęty w czerwcu program sezonu kulturalnego Polska-Rumunia. No i jesteśmy w trakcie celebrowania 35-lecia stosunków dyplomatycznych Polska-Korea Południowa. Tych programów... Mnóstwo kierunków. Mnóstwo kierunków, ale to przecież nie wszystko, bo też w naszym programie jest cała masa projektów, które realizujemy z różnymi miejscami na świecie. A to, co jest też istotne, budujemy relacje i cały czas staramy się szukać miejsc, gdzie polska kultura może znaleźć rezonans. Dobra wiadomość dla wszystkich Polek i Polaków jest taka, że polska kultura naprawdę jest bardzo pożądana i jest ogromne zaciekawienie na całym świecie. O kulturze dzisiaj sporo w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie w tym bardzo intensywnym czasie. Olga Brzezińska, wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza. Wracamy do muzyki, ale oczywiście możesz powiedzieć też do widzenia. Dziękuję, do widzenia i bądźcie państwo z nami. Dziękuję bardzo. Daft Punk teraz. Autopromocja. Klub Trójki.